أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق الله العلي العظيم. دا اوس چې موږ سبق ځینې شروع کوو د خیره دا آیات نو 130 آیات دي. د جنو مضمون د ماقبله سره څنګه تړل کیږي؟ نو خو د ماقبل مضمون که زموږ په یاد وو هغه دا و مخکې تر دې په ډیرو آیاتو کې د هغه 126 آیات څراونه چې تر دغه 129 پورې چې وو تر دې ځایه پورې ګرده دغه مضمون و چې ابراهیم علیه الصلات وسلام د مکې باشندګانو ته دعا کړې وه او بیا وروسته چې د ده زوی ورسره و اسماعیل علیه السلام دواړو دعا کړې وه چې ربنا وجعلنا مسلمین یا لا موږ مسلمانان وګرځوه که دایس خبرې ته متوجه است ګورې زموږ د امت مسلمه چې د محمد علیه السلام دی د دې مناسبت وسته ابراهیم سره مخکې موږ بیان کړي ګور هغو دوله دعا کړې ده ګور دومره چې سړی عبادت وکړي د عبادت سره بارنه وروسته چې دعا ملګری کړي دا نو ډېره تمه ده چې قبوله دې شي نو دا خو یو عبادت و چې الله کعبه جوړه کړي دوی جوړه کړه برای دعا اول دعا څنګه کوله ول ربنا وجعلنا مسلمین لك یا الله موږ مسلمانان یوازې ځان ته نه پسې بله دعا کړو ومن ذریتنا امه مسلمه لك برای زموږ په اولاده کې داسې امت پیدا کړي چې مسلمان وي ګور هغه دا دعا هم سوې وه بیا یې پسې ورته ویلي وه دعا کې ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یا الله په دوی کې د دوی د ډلې څه رسول راواسته نو چې د ابراهیم و د اسماعیل د دواړو ذریه یې اولاده یې نو هغه خو هغه د اسماعیل علیه السلام څه چې زیږي باره دغه ویل په دوی کې د دوی د ډلې د دوی د ژنې خو نو دغه معنا چې عربی النسل یې هغه نو هم لکه محمد علیه السلام دغسې رسول ورته راواستوه چې هغه رسول بیا هغه څو کاره کوي چې بیان شو چې تلاوت دی او دغه رقم دغه آیاتو ترجمه ده او دغه احکام هغه پټ پټ رازونه دي او د دې خلکو د زړو تزکیه ده چې د کفریاتو شرکیاتو چې پاکي خو دغه غوښتنې ګرده د دې دپاره دا مخکې آیاتونه تېر سوي وه چې د ابراهیم علیه السلام دعایې په باره کې د مسلمانانو سوي دي دا چې زده سوه دا خبره اوس چې موږ کوم آیات شروع کوو په دې کې الله تعالی د هغو خلکو غلطي اوس راښکاره کوي چې ښه په سترګو موږ لکه د پښتو په لهجه به نو زه ووایم چې پښتون چاته چې دوه نه خبرې وکړي برای په سترګو ونیسي نو لهجه دماغ کار نه کوي نو ته پر غلطه لا نه یې چې هغه دعا کوي خدایه موږ دواړه په مسلمانانو کې حساب کړي هغه دعا کوي چې خدای پاک زما او د ده په اولاده کې مسلمان ډله پیدا کړي او په هغو کې د دې د قسمت څخه رسول را وپاڅوي او ته محمد علیه السلام نه منې چې یا دا چیرې د خدای رسول دی د جیو د ابراهیم سره څه د جیو د ابراهیم دغه نه تړاو وي چې نبي علیه السلام به ویل په یو حدیث کې راځي ول زه د ابراهیم علیه السلام د دعا نتیجه یم چکم دعا دا وکڑ چا اللہ پاک تا پا دوی کی دوی دا دلی رسول راو پاسی اولا غزایم نو خود دو غنم مناسبات سر پیدا سو نو اے یهود اے نسارا تا دا عواقه برا و ابراهیم علیہ السلام نو واقعی چی نبی و آغیر منی نو او دا محمد نمانی خو محمد دا اغسر دا غس نجدی را بیتال دریش دا اغیر دا دعا پا نکی جی که اللہ پیدا کردی دی خدا حق دی انکار تا چنگ که نو وست مشکم آیات وای دا جی خلاصه چی شده خلاصه دا دا شد اوغو کسانو شد امت محمدیت مخالفت کی دا اوغو غلطکاری اللہ پاک بیانی چنگ فرمای ومن یرغبو ومن چوک دی یرغبو چی دی جی رغبت و کی مخ جواری عن ملت ابراهیم دا ملت و دا جنس خد ابراهیم الا مگر نمن هاگ سوک سپی حچ دا بی اکل کری نفس او خبل زان لکه سړی موږ پښتانه چا ته نه وای موږ ته داسې نه ورته وایي چې ته خدای خر پیدا کړې ورته وایي خر خر مه کېږه ځان په کاسته بې عقل بې عقل کې کېدای سي په مضمون ته سپورې خدای الله پاک در سره ازلي بدبخته خر پیدا کړي بې عقل معنا ناپوه یا چې دا په خبرو سر خلاصېږي د ځان د تاوان په باره کې یو پاولی ولاکه خطا باسي بل ته به د زرو زرو تاوان رسېده بل د کور مخته به نجاسات م غورځي دیوال به مور خرابوي به به مورته توي هر څه به کوي د ده پر جوار کړي کرش او کرشکنځل کې جنګ کې توپک را اخلي نو خو بره خلک څه ورته وایي برای خر خر مه کېږه دغو نه دماغ ولاکه خراب دي چې بل ته دغو نه تاوانونه رسي ځان غل غل اچي او خپله چې د یوې روپۍ تاوان در رسېږي بره جنګ ته ماواده مړي ته ماماده رب العزت سره کم وایي په ښه لهجه ومن یرغبو څوک رغبت کوي عن ملت ابراهیم د ملت و د جن د ابراهیم الا من سفه مگر نه هغه څوک چې هغه بې عقل کړي نفس هو خپل ځان په خپل ځان خرڅ راشلي بې عقلیت راشلي بل څوک کوي یعنی دا د بل چا کار نه دی استفهام انکاري و دغه ته وایي استفهام ظاهر صورت د پښتنې دی چې دا څوک دی هلته انکار ورسره یي لکه سړی چې ما مثال بس د استفهام انکاري ګرځو مرزه عوام ته وایم لکه ته چې خپل کشر زوی پر یو کار ووینې یا مشر زوی پر یو کار ووینې چې هغه ستا څه بیرېږ درته ښه ته دغه کارونه کوې نو ته اوسه داسې پوښتنه کوې په دې پوښتنه پر دې انکار کوې معنا چې دا مه کوه الله وایي چې بې عقل نه یي د بې عقل څه ماسې او بل څوک دغسې کوي یعنې نو نیه کوي بل څوک هغه څوک یې کوي چې په کاسته ځان خر خر کوي نو خود به بره جوړېدلی یا زه دا ملت نه منم دا د محمد علیه السلام دا د محمد علیه السلام ملت نه دي دا د ابراهیم سره شروع دي د هغه ځای څخه دی او ابراهیم دغسې دعایې کړي دي نو ای یهود ای نصارا ته په کاسته ځان بې عقل تراشلی دي ترجمه ته به کېدای شي بیا متوجه است ومن یرغبو دا د رغبت توریش دی طالبان په جتی سپویږي د په معنا د محبت امرازي هغه چې د میلان په هغه وختو کې چې دی په معنا سره د الا یا د پی رغب پیه په پلان شي کې رغبت تو کې معنا خوش یس رغب الیه او هغه چې رغبت تو کې په الا متعجس په عام کې متعجس معنا بد ځنی یو ځنی بلار نو من څوک دی رغب شاغه بد یوس عن ملت د ملت او د جن ابراهیم او د ابراهیم الا مگر نه من هغه څوک سپ هچ هغه بیا عقل کړي نفس هو خپل ځان په خپل بیا عقل تراشلی د دغه سم ما سره بل څوک ستا استفهام انکاری بل څوک نه دار کم کوي الا وای نه کوي چې وشاری د سړي مغزې په سر کې په سیر رب العزت وای وو په داس حال کې یو خدای ابراهیم ملت علی ته په جندل یم د جس چې ډیر به اکر نه مخ نه اړي ولا قد فتاقق سر دا وو د حال د پاره سلامه لکه د قسم تاکید چې ورکه چې قسم ده استفینا مج غره کړي وو خوش کړي مو هو د ابراهیم په دنیا په دې دنیا کې په دې دنیا کې علاوه والا ابراهیم ما خوش کړی د څه کار لپاره د نبوت لپاره د ولایت لپاره او د خلقو لپاره چې خلق هدایت د علاوه دین او توحید ته راوبوج د دغه لپاره ابراهیم علاوه ما خوش کړی و داسې کرامات مور په نصیب کړ چې کعبه مې د په لاس ودان کړ تر نن خلق ثواب کوي مناسک مې د په لاس خلقو ته وشول صفه او مروه او مزدلفه او عرفات دا ګرد ولقد فتحق سر تحقیق چوه د علم موچه د قسم دی بولی په تحقیق سره قسم د چې استفینا مج غره کړی وو خوش کړی مو هو دی په دنیا په دې دنیا کې په دنیا کې مو په دز دز کارونه وکړه چې نو انسان نه غنیس کوله ابراهیم دز کارونه کړی آیات تست کدای سی اج حفظان بدل څوک څوک ان ابراهیم کان امه ابراهیم علی السلام بسته امته سمانه یو سړی دی د بستا ډلې کار کوي دا کار په ډالو په لشکر نه کوي مګر پر یو سړی امرا ورته وته نو خدای الله ان ابراهیم کان امه لکه خلق چې ګرد قوم یې چې لشکر ته ځي برای موږ به بای چې له ولک په پلانې را ری کی هغه د ګرد ته باندې باندې من هغه د سلو کار کوي سي نو علاوه ما دې په دنیا کې دغه څه غوړه کړی و چې موږ دغه غټ غټ کارونه اخستی دي و انه فی الاخره لمن الصالحین و ان فتاقق سره هو دغه ابراهیم في الآخرة في آخرة كل من الصالحين بشق هذا صالحان في جملة كبيرة في آخرة كم بيجت سيوغري ده بدا داس صالح وخلقه في جملة كي شه ده طول خلقه بغيبتا فاك والكير نو چون ده آخرة خوالا فاك وده غارنتي دي په صالحینو کې دي پر دې دنیا علاوه ما دې برګزیه د کړی دي نو چې ډیر به عقل نه په کاسته ځان به عقل تراشلی نه هغه د ملت د ابراهیم نه اوري په دې کې د چا حماقت بیان کی د يهودو او د نصاراو چې ته چې د اسلام دین نه منې د ابراهیم علی السلام ملت اسلام دین دي دا د ابراهیم ملت پردی شی نه دی دا د ابراهیم ملت منحصر په چا کې دی په اسلام کې دی توازه د ابراهیم پر دین باندې يم او چې د نبی علی السلام خبرې ته وکړ دا نه منې خود ابراهیم ملت دغه منحصر دلته دی د پیغمبر په خبرو کې چې نبی علی السلام وای دغه د دعا سلسله د ترانه خلق چې ابراهیم ویلی چې خدای چې ما په زوري کې دغه یو رسول او پاسته چې دغه کتاب خدای دغه غوښته نه ده دا د محمد علی السلام جن وس پر دی دی کده هغه دی چې ابراهیم غوښتي چې ابراهیم غوښتي امه د خپل زوري د پاره غوښتي خپل د اسماعیل له ور بره ور بنا او جعلنا مسلمین یا له موږ دواړه مسلمانان وګرځو خدای غز موږ جن چې محمد علی السلام کوي او هغه دی ابراهیم جن سره کټ مټ یو دی تر تیر ندی سره یو شی دی او ای یهود نصارا ته په ابراهیم علی السلام څخه خورا دا ویوي چې بس اغز مر مشران دی او دلته چې راسی رغبت کوي مخ اړای الله یدا چې پکاس دې ځان به عقل کړنی دا کار نه کی نو د جایات مضمون داسو چې د ما سبقه څخه د ابراهیم علی السلام د ملت انحصار په په جن کې د نبی علی السلام راو پسور شو دلته د دې بیا کلی بیان کړي د دوه نبی عقل دي چې د محمد علی السلام په نامه د جن ور پیش کړي یا نه منم چې ابراهیم ور یاد کړي برای نو منی بابا دغه واغه سره یو شی خدای ته څه جزدا کړي چې د عین هغه دي پس یې د بل آیات ترازو دلته علی عز وجل فرمای اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين وس په جزای کې چې دی چې دلته د فضیلت او شرافت چې مخکې ذکر شو د چا د پاره د ملت ابراهیم علیه السلام د پاره چې دغه ملت ابراهیم علیه السلام علا د څه وخت ورکړی و د څه وخت برګزیده کې د دې ملت د جګړې د پاره د دې وخت شي از هغه وخت قال چې علا وویله هو د از هغه وخت قال چې له هو د رب هو د رب والاسلم مسلمان سه تابع سه انقیاد وکه قال اسلمت دوله چې زه مسلمان یم د وخت سره چې توایا زه وخت لا تا ته تابع یم چاته اسلام یم چاته تابع یم لرب العالمین رب ته د ټول عالمین دا غځای کې به کېدای ستاسې متوجه است الله پاک مخ کې ویل چې موږ د برګزیده کړی دی په دنیا کې دا څه وخت په دنیا کې برګزیده کی هغه خبر الله را پورته کړ از هغه وخت چې ما ودت ما بین زی خبره وسوه دا خبره وای په الهام ابراهیم ته وسوه از هغه وخت دا از د چا د پاره ضرب دی د هغه استفیناهو د پاره چې علاوه موږ دی برګزیده کوي په دنیا کې نو څه چې مو ده د هغه وخت قال چې ویلي وله هو د رب هو رب د ول اسلم ته مسلمان سه ګوره ګوره الله پاک دته د اسلم امر کړی دی ګوره د چا د اسلام ویلي چې مسلمان سه د په جواب کې صورت ویلي قال اسلمت دور تو ورچ اسلم تو زم مسلمان مسلمان معنا تابع دار يم چات ل رب العالمين اغرب ل رد طول عالم و مخلوقات فاغ وقت ما دي برگزي دكي فدغ ورست ايات كي بها صيغه د ام د اسلم مرت متوجهه او دي چي بخبل حكايات كي اقرار كي اسلم تو وي فدي بعد ابراهيم عليه السلام او د مسلمانان در ما بين زاري كسر پيدا سو چا غدي چ خدای دې ته اند اسلام امر کړی او دیم قبول کړی او ته وس راځي د اسلام بعد ورو ابراهیم علیه السلام نو بیا ښه سړی هغه بیا منی نو دینه منی اصلي د يهودو نصارا او حماقت خو بیانو چې دغه دغه رقم اقرار د الله سره کړیو دغه سبا ادا کړو پر دغه آیات نو سوار ورجې چې ښه دغه چې الله دې برګزي د کاوه دا خو دغه خبره چې دوه د الله تر منځ وسوله چې الله او الاسلم دول اسلم تو نو ترجه د مخلک چې مخالف ابراهیم علیه السلام چالا د اسلم امر ورته کی بیا دې څوی اسلم تو وای چې و زه تابع دارم نو دا در مخلق چې په مخالفت کې روانو خامخا به نعوذ بالله نو یا به شرکیات کو یا به یو بل ګناه کول یو خنه به سوی لا نه دینو الله در وسه برګزیده کړی نه دی دا خو چې دا دې برګزیده کی غوړه کی د نبوت په اړه دا خو در دغه خبري ورسته چې د اسلم تو وای وعده وکړه نو هغه مخ د دې جواب دا دی چې دا ار نبی چې دی د دې دا معنا نه ده چې تر نبوت د مخه دی ګمراه او چې نبی سباره لار پیدا کړ تر نبوت د مخه چې نبی ته لارښوونه نه یې سوی دی خالی الذهن یې خالی الذهن یې خالی الذهن دې ته ویل کېږي موږ یو کوچنی بچی لرو باره نو بیا یو د په یو ګیرچ کې شاګردو د کوچنی په ځین کې اوس هغه د ګیرچ سامانونه وو پانی وو دا د موټر خرابۍ و مریضي د په ځین کې شته خالی الذهن دی منکر هم نه دی چې مخالفت کوي ورزش استاد څه کوي استاد د ورځې یو یو شی ورشي دی باره کې یو شی ورشي باره کې نو دی د مخه د استاد مخالف وو د مخه دی استاد مخالف نه وو موافق هم نه وو موافق یې څه معنی موافق یې دا معنی چې نه به ور معلوم نه دی چې شو بکې نو هغه کړه ورته ویل چې دا وکه یا دا وکه مخالفت یې د کومه ځای ښکاره کوي نو ابراهیم علیه الصلاه والسلام ته چې درجې خبرې چې دا اسلم تو وایه تر دې د مخه دی د جن په باره کې خالی الذهن دی دنیا زدن نه دی جن ته ځان نه کیږي جن خدا ځان نه کیږي خدا الله د طرف شوول کیږي نو که وصفه محمد علیه الصلاه والسلام دی پر سرویش کلنه دی نبی سو نو در سرویش کلنه ورسته خدا ته جن رااله ته د سرویش کلنه د مخه نه دی بار نعوذ بالله مشرکو دی بارا کو ناکار وو دی د الله مخالف وو مخالف یې نه وو مګر جن څنګه کړی وای مخالف چې نه وو نو بارا دا رقم خالی الذهن دی د جن پروګرام په مغزو کې دی لري نه هغه هغه وخت ورکول کیږي چې الله په درویشت کال کې ورته نازل کی پروګرام د بارا د جن غیر د زدس تر دې د مخه سړی مخالف نه بدل کیږي نو ته بدل ته دا سوال نه کوي چې ابراهیم علیه السلام خو الله دغه وس چې موږ وای دغه آیت څخه چې دور اسلمت لرب العالمین دغه وخت چې الله وای دته ما استفاو برګزې د جوړ را واخه نو چې دې برګزی د سوي نو نو به د خدای په مخالفت کې روانو په ګناوه کې به روانو په کفریاتو شرکیاتو کې به نعوذ بالله روانو موږ دې د هیڅکله نه ځینې لازمیږي تر دې د مخه دی خالی دی دې ته د فطرت زمانه وایي معنی هغه چې بل پروګرام نه وي راغلی نه دي زوړ پروګرام لري لا نه ابرنو منتظر چې څنګه به اوسي دا دغسې وخت تېر سوی دا سوال دلته ختم دی په دا پسې کې اوس یو قصه ده د وصیت د وصیت قصه دلته رانقل کوي په دې سره بیا څه شي کوي په دې باندې رد کوي پر هغه یهودو نصاراو باندې یهودو نصاراو دا دعوه کوله باره ول اسماعیل علیه الصلاة والسلام ابراهیم علیه الصلاة والسلام یعقوب علیه الصلاة والسلام دا ګرد یهودو نصاراو د دې آیات چې دې تیس کې د آیات فلم برو پیږي په دغه د سټیس په مخ کې یو ورکه دی خو ته چرواړې یو سل سربېشته آیات تیس پیدا کولای شي یو سل سربېشتم نمبر کېدای شي پیدا کړي ما ځدا چې یو څو آیات ورته سم خو دا اوس موږ ته لاوته واغې یو سل دوه جرش دی نو ها اوس دې تیس ته ګوري يهود څه ول علاوه ام تقولون آیات سی واست ان ابراهيم چې بشک ابراهيم عليه السلام و اسماعيل اسماعيل عليه السلام و اسحاق اسحاق عليه السلام و يعقوب يعقوب عليه السلام والاسباط او دغه د اولاد او المسيان كانوا دا ګرد و هودن يهوجان و او نصارى يا نصرانيان و تس خو دغه سو اجري مول ابراهيم هم يهودي بوله اسماعيل هم يهودي بوله اسحاق هم يهودي بوله الا څنګه وي قلت ورتوا يا پیغمبر انتم اعلم ام الله فجر واستخبر لك على خبر ده علاوه هغه نو يهوديان نصراني انت واده چې چې ده يهوديان نصراني دا خبر دي کور ول ابراهيم ام يهودي ز په دغه يهودي ته ولا کوار ابراهيم ام نصراني په دغه آیات کې دا د دې خبر الله فکر نقل کړی ده الله د دې خبر دا سرت کوي او غد دې وستر نقل کوي بار به ته پوه شي چې دې دغه خبر چې دغه نبيان ګرځي يهودان بونه دي چې دا يهود دا يهود دا يهود چې دا د دې دول دي له مزيره درواغ دي شو وايي ولي الله په پای کې څنګه انتم اعلم ام الا تخبرك الا خبر دي الا خدغه بيان كي تقول وسط واجبنس ووصى وسط كريو بها فدغ ملت سر دغ بها زمير د ملت راجي دي چمش په جاسب کې کوي چې ومن يرغب عن ملت ابراهيم دي ابراهيم دي ملت څوک مخ اړي علاوه ووصى وسط كريو بها فدغ ملت سر ابراهيم و ابراهيم عليه الصلاه والسلام بنيه وخپل اولاديت د ابراهيم عليه السلام د دوه زمون خو ډیر مشهور دي چې اسماعیل عليه السلام دي چې د هاجري قبطیه څخه بل اسحاق علیه صلات و سلام دی چه دا ساری رضی الله عنها څخه وو وای شپږ زامن د نور درلودل هغه بیا یو بله ښځه وه قنطوره بنت یقتن کنعانیه د کنعان د خلکو د تخمه څخه وه د کړې وه چې ساره رضی الله عنها پادشاه وه بیا د کړې وه د هغې څاله شپږ زامن ورکړي وه مدین وو مداین وو زمران وو یقشان وو یشبق و نوح وو دغه شپږ زامن بیا د هغې وه نو اسحاق او اسماعیل دا مشهوره دغه دوه شپږ هغه چا مشهوره نه دي دا اته دی چې وفات کېدی د هغه دی راټول کړ لکه موږ چې څوک په مرض الموت اخته سي موږ خو د دنیا او د جایداد حساب ورکو چې بابا د هیڅ چارو پرا باندې نه ده که بیا څوک رال ورته بابا وسط کړي په ما د چا پور نه دی باندې موږ دا شیان وایو د انبیاو کار دا و چې لاده بیا راټوله کړه برر چې زه مړ سم بیا د یجنه وانه وړي داسې نه وي چې بیا د خلق عطابه چې دغه جن حق دی چې ځینې وانه وړي او نن دغسې زمانه راغله چې پرار پلار دا لازمه ده چې زوی ته وایي چې زوی که زه مړ کېدمه دا دې زمانه خو فتنې خو را روانې دي دغه کلمه چې موږ وایو دغه د محمد علیه السلام دین دغه قرآن دا حق دی چې دا نه پس خلک در باندې وکړي چې ورسره وی نه منې چې دا د څورلسو کالو زړې خبرې پسې لایکه زوی زما دغه پیرزویانه ده که زما په قول کوي چې ځینې وانه وړي دا نبیانو دا وسط به دغسې کاوه اول د ابراهیم وسط سره کم ووسع وسط یې کړی وو بها فدغ ملت سره د اسلام ابراهيم و ابراهيم عليه السلام بنيه و خپل اولاد يته چې د مادريات و يعقوب او دا غره کم يعقوب دا غو يعقوب پر ابراهيم و راتب زګوره توای وکړه چې دا ته نو ته ودرې چې ابراهيم او يعقوب يعقوب خو چې باو عليه الصلاه والسلام د دغه چې و خو دوله زامن یو د دغه چې دا دوه رس قبيله بني اسرائيل جن جوړ سولنه پوغو کې د دې چې یو چو رومیل نمیدی بلی شمعون و لاوی و یهودا و یستسو خور و زبولون و زوانا و نفتونا و کوزا نمیدی بلی شیرا نمیدی بلی بنیامین نمیدی بلی یوسف علیه صلات و سلام مشوره بس مرد آقا یوسف بنیامین جدا نور نمان دا تاریخ را ویلی جی دا دوی دا عبرانی جی بی نمان جی سره یه دا چنگ نمان جی لکه انگریزی نمان چی جنوز مرد نمان تو خوارت نجی یو دا یوسف یه دلتا پا قرآن عزیم و شان کی ذکر کی جی دا نور عبرانی نمان و او دا نمان دست نو دی جدا نو دا ایمان جز دی که یوسف که چی دا نمان یه نو بارا تا کپیر کی جی یو دا یوسف علیه سلام دا نامت سخت که منکر چی کپیر کی جی خو قرآن را ویلی دی دا نور خو تاریخی مسئله ده که دا ایسی دا غش نمان گو که دا ایسی نور نمان گو دو غنه مش پوی رو چی دا یعقوب علیه سلام سو زمان دوارس پر دوارس والی بانی ولی خاطر پسر یوسف که رازی نو من دا تاریخ را اولو ما در تذکر کرده خو بارال دا دی چی ملکی دی هم دا دوارس زمانی را طول کرده نو وز دا وسط خوش دی ابراهیم و یعقوب خود وارو کرده سنگه کرده توگر ابراهیم علیه سلات و سلام خود یعقوب علیه سلام نکده ولی خود د اسحاق علیه السلام څخه یعقوب علیه السلام پیدا سوی دی اسحاق بیا د ابراهیم څخه د نیکه چې څنګه وصیت دی د مسیح چې څنګه وصیت دی نیکه چې څه کوي ور مسیح هم هغسې کوي ته یې دواړو وصیتو ته غوږ ونیسه نو وصیت یې داسې و ولی یا بنیه ای اولادې زما دا بنیه دا نه دی یو هغه د بنین بنین جمع ده په یو په نورو سره چې مکیږي لکه مسلمین داسې بنین بیا هغه بله یې د متکلم ده هغه یې چې بنین جمع چې مضافه یې ویې ته د متکلم هغه نون یې په اضافات کې وغورځېدی هغه د جمع یې په بله کې مدغمه سوه بره بني یې ځینې جوړ سو مراد یې زامنانو دغه یې ترجمه ده ولیا بني یې زامنانو ان الله بېشک الله استفا خوش کړی دی لکوم ستاسې دپاره الدینه دغه د اسلام والالا ستاسې دپاره د اسلام جن خوش کړی دی چې پر دغه باندې ولاړ سي لکه اوس چې موږ زوی ته ووایي څنګه چې زویه ستا دپاره الله لمونځ خوش کړی دی چې لمونځ کوه بس ته ښه سړی بیا لمانځي ونه کړي نو دوی خو مړ کېږي د ګرده جن وصیت کوي چې ای زامونه الله ستاسې دپاره جن خوش کړی دی دغه ښایسته لاره ده فلا تموتنه تاسې مه مړه کېږئ الا مګر وو په داسې حال کې چې انتم تاسې مسلمون مسلمانان یاست خو دغسې وصیت یې وکړي ګوره دغه وصیت یو وصیت د یابنیه سره شروع شو دا ابراهیم خپل زامن راټول کړي و هر څه سوه کار مخکې چې و باره ول ای زامنانو الله ستاسو لپاره دغه جن خوش کړی دی پام چې مرګ په داسې وخت کې در باندې را نسی چې تاسو مسلمانان نه یاست نو د اسلام جلا کېږم د مرګ تک څه وخت معلوم یعقوب عین دغه جمله چې بیا څو سوه کال وروسته پیدا سوی دی چې بیا یعقوب علیه السلام زامن راټول کړي مې دغه جمله ویلې ګوره د نیکو او د المسیح د دواړو وصیت په خپل اولاد ته یو رقم دی ورته بیا ویل چې ولته سې یهودیان سي خو ته دغه دغسې وایي چې ول دغه ملت تر ټیم کوي دغه ملت چې د سیس دپاره الله خوش کړی دی پسې نو الله عزوجل اوس داسې فرمایي د جواسیت تاکید کوي. نو يهودو خو ویل چې یا ابراهيم يهودي یا يعقوب عليه السلام يهودي پلان يهودي د هغه مخکيات مخيمات است وشو هغه يوسف سره بشته دا ګرد نه بیان یاد کړ چې دا يهودان الا نو وس ورته وای ام كنتم شهدا ام كنتم ايات سباس شهدا حاضران وس اذا هغه وخت حضرت حاضر دي يعقوب ويعقوب ته الموت ومر کدا اس په مضمون په طالبانو کې سپوس دي ته د ام توري ویری دي ام يوم قطع دي چې د ما قبل سر اړه نه لري د نحوي د لارې بار په معنا ده بل او یو عاطفه متصله ورته وای د ام متصله دي هغه نو مخکې تل معطوف عليها جمله غواړي معطوف عليها جمله دا ده چې الله کې واکې دي شوته چې ام عندكم او عندكم نقل سیسر نقل سایب چاپر غوړ در کړی ده ام کنتم شهدا او کته په خپل ال ته یعقوب علی السلام ته پاغه غړي ناس وی چې د زامنو توصیت کاوه په خبره کې دایز دی چاپ لار د مثال په تور خو امر سوی دینو کښنه دی برای زما با با دغه وصیت کړی دی خپل بار او ته وای چې د ساده با با وصیت ته ناس وی کناست نه وی یو بل څه سړي درته ویلی خبره چې په دنیا کې ثابتیږي یا په چا ثابتیږي یا په چا یا په روایت ثابتیږي یا په مشاهده ثابتیږي چې خپل یې ویني الله دغه صورت وایي چې تا ته یو چا روایت کړی دی دغه څوک چې هغه درواغ نه وایي او کته الته حاضر وي روایت خو دی ولاکسته ولی په روایت کې خو هغه مخکې آیت کې چې اوس ماتیست دروښه په یو سل څلوشته په پای کې څنګه را پکې کړو ول انتم اعلم ام الله نقول قل انتم اعلم ام لا تبخبرك لا بخبر ذي روايات خط نلري دروا غوينو نخبات اسول د عقل مساله د عقل مساله بجي وسم دا بس پر دنیا پر دا لاس شکاره کوم چې دا ستغه خاص غي دوري دي وي نو چې ابراهيم عليه السلام دا پسې دا غ زامن اسحاق عليه السلام دا دا غ ورسه زامن چې د اسحاق عليه السلام څخه يعقوب عليه السلام بعد يعقوب عليه الصلاه والسلام څخه ورسه دا زامنان بعد د دې ورس زامنان په سلسله کې چې ډېر په زرو کلو ولر سي اخته موسی عليه السلام مره پیدا شوی دی په زرو کلو اخته موسی عليه السلام پیدا شوی دی يهوديت خود موسی عليه السلام سره شروع دی عيسائيت در موسی عليه السلام بیا څو سو کال ورسته عيسی عليه السلام پیدا شوی دی عيسائيت چې دینه سرانيت خود هغه ځای را شروع شوی دی نو چې په زرو کلو د دوه بیان ورسته دی او ته بارا وای و ابراهيم عليه السلام يهودي وو لکه سړی چې اوس مثال ووایي باره وایي چې دا قومونه به در یاد کړم چې بارکزو پښه خو د اته سوه کاله سره شروع ده او یو بارکزی را ولاړ شي بره آدم علیه السلام هم بارکزی بره خلک پر خانی وایي ډرې وایي چې مړې ته څه وایي خو ستا ګسره د ګرد قوم اته سوه کاله کېږي د آدم علیه السلام لس زره یولس زره کاله مخکې کېږي دا ته پر هغه تاوانه الله دلته دغسې خبره ورته شي چې روایت خو ولاکه لري او خپله هم هلته نوې ناست نو د کومې خوا وایي کله تاریخ مسالې ترازه په تاریخ کې د موسی علی السلام او د ابراهیم علی السلام تر بابنس په زورو کلونه دي دا ته څنګه وایي یو یو خدای ځای شروع دي ته هغه يهودي خدای عقل امنه مني نو خبره چې نه عقل اخلي نه نقل اخلي دا خبره ده منور ده نو الله یې دغسې وردي څنګه ورته وایي نو دا خبره په نقل ده ام كنتم او کتی سواس شهدا شاهدان واس از هغه وخت حق دره چې را حاضر شو يعقوب او يعقوب علی السلام ته الموت او مرګ هغه ته چې مرګ را حاضر شو ته سره ته واس وسیتونه خدواره چې کچ ابراهیم هم دا وصیت کړیو یعقوب هم دا وصیت کړیو ته واغه د یهودیت وصیت کړیو الله څنګه ورته ویل ام کنتم څخه مخکې هغه معطوف علیه جمله کسیس په ځین کې ما ویل چې آیات نقل لري او کته شاهد یې نقل خو نه لري په یو کتاب کې نه راغلی چې ابراهیم علیه السلام یا یعقوب علیه السلام یهودی او کته حاضر چې یعقوب علیه السلام ته مرګ رالی از هغه وخت قال چې دا وایي دا که از د جاول از له سبدل چې ول از حق در چې کوم وخت یعقوب ته امر را حاضر شو الله و از هغه وخت کې د یادون قال چې دا ویل لبنی هی خپل اولادې ته ول ما تعبدون تسبه د چې عبادت کوي من بعد ورست زما قالو دا ګرد زامن په یو ژغ بار ورته ول نعبد الهک نعبد مشبع عبادت کو الهک د معبود ستا چې ته د چا عبادت کوي و اله ابایک و د معبود د پلروست ابا جمع د عبد اب پلر ابا پلرګنی نو موږ به ستا عبادت کوو او ستا د پلرګرۍ د یعقوب علیه السلام پلرګرۍ څوک ده ګوري ور یادې ابراهیم چې ابراهیم دی ابراهیم د یعقوب علیه السلام څه کې دی نیکه د نیکه سره شروع کړ و اسماعیل او اسحاق دی اسحاق علیه السلام خو د ابراهیم علیه السلام زوی دی دغه اسماعیل علیه السلام و اسحاق او بل اسحاق دی هغه دوه زامن یې په سوریات کړ د ابراهیم علیه السلام نو دا اسحاق علیه السلام خو د یعقوب علیه السلام پلار شو سیری اسحاق و اسماعیل خو بیا سره ورونه جنو خو اسماعیل علی السلام اکاسو ابراهیم علی السلام چې بیا د اسحاق و د اسماعیل د دوار پلار دغه نو د دین کس په مضمون کې دای سپېدلی است. یعقوب علی السلام د چا زوی دی؟ د اسحاق علی السلام. اسحاق علی السلام د ابراهیم علی السلام. فدانا بنس خدای اسحاق علی السلام دلته ورور له اسماعیل علی السلام. نو دا د یعقوب علی السلام اکا کیږي. دا یعقوب علی السلام به خپل اولاد یې تګردش هیڅ کزه مړ کدم ته چا عبادت کوي وګورتل ستاد خدای چا ته عبادت کوي او د هغه خدای چې ستا پلرګنې عبادت کوي په پلرګنې کې څو نفر وریاد کړ څلور نفر وریاد درې نفر وریاد کړ یو یې هغه ابراهیم چې د سر نیکه دی بل یې خپل د دوی نیکه وریاد کړي دا چې اسحاق علی السلام دی بل یې هغه اکام وریاد کړي دا هم په ابا کې رالی دا چې زه دا تاکید درته کوم پر ګوتو دې دې کوم شرعي مسله دلته شته شرعی مسئله دا ده چې اکا هم د پلار درجه لري کنه درلودي اعلی د ابا نوم نه پریښاوه اکا چې وی عین د پلار په درجه کې دی ولی اسماعیل علیه السلام د یعقوب علیه السلام د زامونو کله نیکه کیږي خو نیکه نه کیږي نیکه خو چې پلار یې یعقوب دی د یعقوب علیه السلام پلار اسحاق دی اسحاق یې نیکه سو ابراهیم علیه السلام یې ور نیکه سو اسماعیل علیه السلام په دې کې ښکاراتي په دې کې څه دی خو فقط چې دی د اسماعیل علیه السلام د اسحاق علیه السلام ورور دی نو خو د دوی اکا بره کیږي د پلار ورور یې بلل کیږي نو الا په ابا د ابا نو دغه خلک دي نو د دې څه دغه شرعي مسله ثبتېږي چې اکا حکم د څه شي لري هغه حکم د پلار لري دا رقم یې دی نو پسیب سی ورته وایي دا زمن وام الها واحدا په داسې حال کې چې هغه واحد اله دی بابا بیرېږه مه چې دوی به شرک وکړي د وسیعت په بیرته زراتور درته راووایم از هغه وخت قال چې وی ویل یعقوب لبنیه خپل زامونه ول ما تعبدون تسبه د چش عبادت کوي من بعد ته ورسته زما قالو دی په جواب کې وای نعبد مج عبادت کو الها کستاد معبود چاته عبادت کوي و الها ابای کستاد پلرګنی د معبود چې تا پلرګنی د کوم خدای عبادت کاوه هغه پلرګنی چې څوک ده ابراهیم علی السلام و اسماعیل علی السلام و اسحاق علی السلام په پای کې څنګه ورته وای ځم الها واحدا و ان پداس حال کې چې الله دی بابا ته خو بیرې جو باندې باید شرک ترڅو ونه شي شرک خرابت کار په ګناه او کې بدتری نه ده نو دې د بابا ته ډاډ ورکړي بابا چې د ځکندن وخت چې الها واحدا د یو الله سم ولا کفر بل بوز په سیفه پای کې څنګه و نحن له مسلمون ونحن مج له دغه الله ته مسلمون ګور د مسلمانانو من قاجن یو د آیات پای ته چې وس وګوري د یعقوب علی السلام دوه لس زامن له مسلمانانو سیری ش یهود ته وازه د یعقوب علی السلام په نسل کې دا غ په کروسیان کې نو خو هغه دی هغه سیس د ونه سپلرو ګرد ول نحن مسلمون ته وازه از یهودی ګور دا بل رات څه د دې د پاره پیغور سنو الله پاک ول چې بیخی ول د خره مغزه نه خوړل هغه د ملت نه اوړي د اسلام بد نه وړي چې یا یهودیت پر بيد نصرانیت پر بيد خو دغه کیسه ته وګوره چې ابراهیم هم دعا کول چې خدای ما مسلمان کړي زوی هم کول اسماعیل چې خدای ما مسلمان کړي دعا یې هم دغه کول چې خدای از موږ په زوریا او اولاد کې مسلمان ملت را پیدا کړي او الله ته ورته ویل په حدیث کې راځي چې الله ورته دعا یې ما قبول کړل بیا ورسته چې الله پاک ابراهیم ته ویل چې اسلم اسلام راوړ دوت الاسلام ته ما اسلام راوړ دی بیا دا وسیتو ته پسی وګور دا وسیتو په پای کې ګرد اولاد د خپل پلرو ته ویل دي څنګه چې نحن له مسلمون موږ مسلمانان نو دغه نقصی چې نقل شوی دا وسیت را نقل شو وس نو ستا خبره د عقل د لاري سیده که د نقل د لاري د نقل د لاري خو غلطه سو نقل خو علاوه دا دی ما درته وکړ چې وسیت اصلي دغه رقم اوس پر اسلام باندې د سخت کو سره اوس چې موږ د اسلام سره او د اسلام دین څنګه وو او نقل تشراس نقل لري ته په بل کتاب کې چې په هغه کتاب کې ذکر شوی چې یا ابراهیم یهودی نو خود ځانه یې جوړه د ځانه چې بیا جوړه نو عقلی سوال داري چې موسی او عیسی چې د موسی سره یهودیت را شروع دي د عیسی د وخت سره نصرانیت را شروع دي دغه دوه جنه چې دا در ابراهیم او در یعقوب په زورو کلو ورسته دي دا خو به ورسته په چې زورو کلو نه کېږي دا دونه چې برز نه پیدا شي بعد ولس نه پاره چې ته بس قومو باندې اړه دا څو زره کال غواړي نو ته دا پر هغه څنګه توانې چې اوغه يهودي او حاله شي يهودیت دغه ځان څخه چې سوي درش له سوي نو دا عقل ام نه در سره مني وسې وغټ سوال بار دا يهودو نه سره پر اسلام لري هغه نو دا سوال چې ته پر ما باندې کوي چې با دا نصرانيت خود عيسو عليه السلام سره شروع دي یهودیت موسی علیه السلام سره شروع دي دا دوه نه بیان خو تر ابراهیم او تر یعقوب په زورو کلو ورسته دي نو ته څنګه دا وایې چې اوغه یهودی و نو خو پرته هم زکوه نو نبی علیه السلام خو تر موسی او تر عیسی له یو زرو پنځه لس سوه کاله اخوا ته ورسته دي نو دی ته مسلمان بولي ته څنګه دا وکړې چې دا مسلمان دی اوغه مسلمان دی بابا چې د عقد د لارې زما دعوه نه منې پکیدایس په خبره پوس وته څنګه په ابراهيم سره ځان تړي هویت موسی سره شروع دي کې پر ابراهيم توانغه په زورو کلو مخ کې دي نو ستاجن خوند محمد عليه السلام سره شروع دي او توانایه پر چا باندې پر ابراهيم عليه الصلاه والسلام پر اسحاق عليه السلام پر اسماعيل عليه السلام پر اولاد باندې تنه څنګه ځان په سړي نقصا خبرم دغه رقم ده د عقد لاري د تاریخ لاري خدام سره جلاد نه سره لګیږي نو موږ وایي جناب ته پلا د اسلام ترجمه و پیژنه اسلام وایي ست اسلام وای و دغه ته چې الله ویل چې منی دا انقیاد ته وای غاری شول ته ویل کیږي په دغه معنا موږ وای چې د نبی علی سلام د ابراهیم د ګردو چې و دین یو اسلام اسلام څه معنا غاری شول چې الله سویل ابراهیم غاړه یې شو حتی ته زی الله یدو ته چمتوس چې الله سویل زمونه نیم دغه چې الله مسلمان می کې چې ته سوای ز غاړه ورته کشیشت د یهودیت دغه معنا ده چې الله سویل غاړه ورته کشیشت کته د یهودیت د نصرانیت هم دغه معنا کوي چې الله څه ویل غاړه ورتجه ده نو الله خو درته وایي چې محمد علیه السلام کلمه وایي کوم ده چې کوي نو خو د یهودیت دغه معنا نه ده چې الله څه ویل ته غاړه ورتجه ده کدای څه خبره پوسوي ته خو یهودیت دغه بولې چې بس یو موسی منم بل نه دمه بیا ما ته مراه ده زه بل نه منم اخر زمان نبی بیا دکې مخوا دي نو دغه یهودیت چې دی دغه ته نه ستاونه ولې پر چا پر ابراهیم علیه السلام کدای څه خبره پوهیږي چیز ما د اسلام ترجمه خوستا ده سو من غاره ایشول ده غاره ایشول که محمد علیه السلام چه که پا ده گرد و نبیانو که یو غاره ده الله ده امر الغاره ولی ده نو خود زم چه اگر ده مسلمانان و ده غجین پا غیب شتره ده غم ده اسلام جن ده غم اسلام چه الله وای مجمونو غم چه الله وای مجمونو که تا یهودیت و نصرانیت چه تره نو تا ده یهودیت و نصرانیت ترجمه ما توقع که وای یهودیت و نصرانیت ام ده غم معنا چه الله وای بس زمانم ازم نو الله خود تورات گرفتی ویجی چه محمد علیه السلام و من منی بابن خو نیه منه نه خوادی په انجیل کې درته ویلی چې محمد علی السلام منه منه یا نو خو معلوم دار د یهودیت دغه ترجمه نه ده چې الله ارس ویل کې کوه نو چې دا ترجمه نه سو خو معلوم دار تخپل په زړه کې یو شی سره جوړ کړی دی نو دغه شی پر نه ست هوانه ولای زما اسلام خو زکه پر هغه توانوم چې هغه ظاهر شو چې د اسلام معنا او ارچا ته په ار لغت په کتاب کې چې ګوري د ار ماته چې پښتنه کې اسلام معنا غاری شو د الله اوامر د ابراهیم سره او نسبت محمد د ګور د نبیانو دغه طریقه ستاده یهودیت خود کداغه ترجمه خو هیڅ سوال نشته پکښه واقعي زمر پر سر سترګو معنا د سیدی یهودیت دغه معنا چې د الله امر منل مگر نو راسه وې منله نو خلاص ورته دروم چې دغه د الله امر دی قران او منه دغه د تورات کیسه محمد کې نه کې نو يهودیت معنا ته غلطه کوي نو هغه دغه معنا نه ده چې الله ارت سویل ویته ته ځان دې شی سره جوړ کړی دی د يهودیت تم دې پرېښې دي خدای مشته ویلی چې يهودان سي خدای راته ویلی چې نصراسي الله معنا هغه د ثوی نه هغه دغه او ستنه را نه کړ الله یې ځان چې مسلمانان سي مسلمان معنا تابع ده احکام زما و منه چې ار حکم در لیا غ منه یه وقت حکم را لول که جامان بر دارس وقت چکا وای خل بول سید بل وقت حکم را لیش یه منزی خلق وای سید یه وقت وای روجش پر میش نیست خلق وای چه مسلمانی اغا وای سید بل وقت وای چه وای میش چکا وای اغا وای سمنا وای چه سید یه وقت وای مخ بیت المقدس تا گرزا وای چه مسلمانی اغا وای سید بل پلا برای برتا وای کعبیت مخ گرزا وای چه مسلمانی اغا وای سید او چه مسلمان نی انقیاد نداری اغا تا چه وادی خواهد مخ گرزا وای شدی دا بل پلا ترخ شند وای پلا مدیس که بیا مدیس که کتاسی سپارسی زوسته چند بکم دا لا پا اوامر که دا چه منا که نا لا وی تا مسلمان نیه یهودیت و نصرانیت پر نبیانو متوانه و نو دا دنون پا آیاتوی که چو پا داغ وسیتو سره دا یهود داغ دعوه و رد کرده چه دی داخل یهودیت پر اوغ نبیانو توانی الله وی لیر سره لیری است نه نقل ولا که ساخه برو منی نه عقل ولا که و منی و آخر دعوانا الحمدلله.